www.attableeg.com, The Reviver of Iman. نحمده ونصلي على رسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وقال تعالى: قل رب زدني علما. صدق الله العظيم. كتاب أخلاق الصلاة جس طرح تم کتاب ہے یہ میری سامنے میرے خیال میں کہ یہ حضرت کی سب سے پہلی کتاب ماشاء اللہ محمد احمد صاحب کی اس میں سے کچھ سنا دوں. علماء نے بہت پسند کیا اس کو. پہلے ایک جگہ یہ سنائی بھی جاتی تھی لیکن اب اس کا نام میں کہ مشہور ہو گیا ہے. میں نے کہا پھر زندہ کر دوں اس کو. یہ حضرت ماں محمد احمد صاحب کی کتاب اخلاق الصلاۃ آپ جانتے ہی ہوں گے. پاس ایک کتاب تھی تنبیہ المغترین، یعنی جو دھوکے میں جو لوگ پڑھے ہیں ان کو تنبیہ کرنا. علامہ شاہرانی کی کتاب ہے، بہت ہی مفید ترجمہ شالبان فرحانی صاحب نے کیا ہو. تو حضرت کی بڑی خواہش تھی اس کی ترخیص ہو جائے. دائر گرمی دعا نہیں تھے، میں تھا، مری عمار صاحب تھے. خیر مری عمار نے اس کی ترخیص کیا، وہی چھپی ہے. اللہ تعالیٰ حضرت کی روح کو مسرور فرمائے. اور بہت فرماتے تھے اس کے تنہائی میں، بڑا میں چاہتا ہوں میری کتاب چھپتی رہے تاکہ مجھے ثواب ملتا رہے. ماموں کو الحمد للہ رائے ثانی حضرت کی کتاب موائل کا کیا نام ہے حضرت کی روح البیان، اسے تنہائی میں کہا کہ ضرور اس کو چھپوا دے. چاہتا میں چھپواتا ہوں. یہ کتاب ہی ایک جگہ چھپ کے رک گئی تھی، پھر عبداللہ نے چھپوایا. کل دیکھا میں نے اس کو، جب یاد تو رہتا نہیں تو عبداللہ ہی نے چھپایا اس کو. ہاں نہیں چھپی، اچھی کتاب ہے بہت ہی. بہت خواہش ہے ترخیص ہوتا ترجمہ تنبیہ المغترین. کسی کس کی کتاب ہے؟ کتب ربانی اب المواہب شیخ عبد الوہاب ابن احمد الشارانی کو سے ہو. بہت بڑے آدمی ہیں علامہ شارانی. وہاں تھانی لکھتے ہیں کہ علامہ شارانی پر اور شاہ ولی اللہ صاحب پر علوم کی اس طرح باری ہوتی ہے پتجھڑ کے زمانے میں پتے گرتے ہیں. یہ حضرت تھانی کے لیے شاہ ولی اللہ صاحب ان کے بارے میں علامہ شارانی بہت بڑے آدمی. اللہ تعالیٰ ان کے علوم سے ہم سب لوگوں سے فیض فرمایا. اور انہی کی کتابیں طبقات کبریٰ، طبقات کبریٰ اسی کو ہم نے لکھا ہے 11 جلدوں میں ہوگی. اصل تو وہی ہے، اصل تو انہی کی کتاب ہے طبقات کبریٰ. بہرحال بہت بڑے آدمی ہیں ان کے. مطلب شاہ تھانوی جب یہ فرمائیں کہ علامہ شارانی اور شاہ ولی اللہ صاحب ایسے ہیں جیسے علوم کی فرض علوم کی بارش پتجھڑے پتے ویسے گرتے ہیں اسے علوم. بھائی ان کی ایک کتاب تو طبقات کبریٰ ہے جو اخبار سرد پر 11 جلدوں میں مشمل ہے. یہ کتاب حضرت نے پایا بہت. اب جو سامنے آ گیا اس کو سناتا ہوں. سلف صالح اخلاق ہے چوتھا خلق کیا ہے؟ سلف صالحین کے اخلاق میں سے ایک یہ ہے، یہ حضرات اپنے علم و عمل میں کامل خلوص رکھتے تھے. پہلی بات یہ حضرات علامہ صاحب لکھ رہے ہیں کہ یہ حضرات اپنے علم و عمل میں کامل خلوص رکھتے تھے اور ریا کی آزمائی سے بہت ڈرتے تھے، ریا کی آمیزی سے بہت ڈرتے تھے. ریا نہ آنے پر جو ہم کریں اللہ کے لیے کریں، اللہ کی رضا کے لیے کریں، اللہ کی خوشنودی کے لیے. بہت بار کام یہ حضرات ہمیشہ متوجہ کرتے رہتے ہیں اخلاص کی طرف، خلوص کی. یہ حضرات اپنے علم و عمل میں کامل خلوص رکھتے ہیں اور ریا کی آمیزی سے بہت ڈرتے ہیں. اے دوست اس مقام پر ہم اس کی بخوبی تشریح کرتے ہیں. علامہ لکھ رہے ہیں اے دوست اس مقام پر ہم اس کی بخوبی تشریح کرتے ہیں کیونکہ لوگوں کو اس کی سخت ضرورت ہے. اب یہ بیان نہیں ہوتا, یہ سب کہاں بیان ہوتا ہے, خروج پر کہاں بیان ہوتا ہے, کہا لوگوں کو اس کی سخت ضرورت ہے لیکن بیان نہیں ہوتا, میں بیان کرتا ہوں. چار سال دکھ رہا ہے, اے دوست اس مقام پر ہم اس کی بخوبی تشریح کرتے ہیں کیونکہ لوگوں کو اس کی سخت ضرورت ہے. احادیث صحیحہ سے ثابت ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے جنت عدن کو پیدا کیا اس میں ایسی چیزیں پیدا کی جو نہ آنکھوں نے دیکھی نہ کانوں نے سنی اور نہ کسی بشر کے دل کو اس کا خیال گزرا. احادیث صحیحہ سے ثابت ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے جنت عدن کو پیدا فرمایا اس میں ایسی چیزیں پیدا کی جو نہ آنکھوں نے دیکھی اور نہ کانوں نے سنی اور نہ کسی بشر کے دل پر اس کا خیال گزرا. تو جنت عدن کو بولنے کا حکم فرمایا, اسے کلام کیا ہے, جنت عدن نے کلام کیا ہے اسے کہا, اور تین بار کہا کل افلح المؤمنون, بس مومنین نے فلاح پائی. اللہ ہم سب لوگوں نے مومنین سے بنا دی فلاح پائی. کل افلح, پھر جنت عدن نے کیا کہا, تین بار کہا کل افلح المؤمنون, مومن فلاح پا گیا. پھر کہا میں بخیل اور ریاکار پر حرام ہوں, جو نمازی ہے اس کے لیے کھلی ہوں. قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون, فلاح پائے ان مومنین نے جنہوں نے نماز میں خوشی اختیار کیا ہے. حقیقی بڑے اس نے تو نہیں کہا لیکن اصل تو آگے والا ہے, قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون, مطلب جنت عدن کس کے لیے, مہمانیوں کے لیے. اور آیت پڑھی کس نے, جنت عدن ہے فلاح پائی ان مومنین نے جسے اب نماز میں خوشی اختیار کیا. اللہ ہم سب لوگوں کی خوشی ہوگی جب ہم سے مارا مال فرمائے. مومن فلاح پا گئے. پھر کہا میں بخیل اور ریاکار پر حرام ہوں. وہ بھی انہیں منبع فرماتے ہیں جو آخرت کے عمل سے دنیا طلب کرے اللہ تعالیٰ اس کے دل کو اندھا کر دیتا ہے. ڈرنے کی بات ہو جاتا, یہ سننے سنانے کی پہلے سنائی آتی تھی, رمضان میں سنائی جاتی تھی, جو آخرت کے عمل سے دنیا طلب کرے اللہ تعالیٰ اس کے دل کو اندھا کر دیتا ہے اور اس کا نام دوزخیوں کے دفتر میں لکھ دیتا ہے. اللہ تعالیٰ حسن بصری فرماتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا جو عالم اپنے علم پر عمل کرتا ہے یقیناً وہ ولی اللہ ہے. جو عالم اپنے علم پر عمل کرتا ہے وہ یقیناً ولی اللہ ہے. سفیان ثوری فرماتے ہیں میری والدہ نے کہا اے بیٹا جب تک علم پر عمل کرنے کی نیت نہ کرے پڑھنا شروع نہ کر, پہلے نیت درست کرو پھر نہیں پڑھنا چاہتے ہو اللہ کی رضا کے لیے. والدہ بھی ہوتی ہوتی اے بیٹا علم پہلے نیت درست کرو. والدہ نے, میری والدہ نے کہا, یہ کون کہہ رہا ہے, سفیان ثوری بہت بڑے امام جانتے ہیں سفیان, فرماتے ہیں مجھے میری والدہ نے کہا اے بیٹا جب تک علم پر عمل کرنے کی نیت نہ کرے پڑھنا شروع نہ کر اس لیے کوئی علم تیرے لیے آخرت میں وبال ہوگا. برابر مرانا یہ ملامی کی تکرار ہونا چاہیے, یعنی کہ ایک دن سال میں دو سال دس سال میں سن لیا کرم ماشاء اللہ روزانہ اس کا. تم لوگ کسی پڑھتے ہو ہم لوگ سے, میں کہتا رہتا ہوں یہ سوال تو دوسرے دن تیسرے دن ہوتے ہی تھا ہم لوگوں سے, ظاہر ہے کہ تم لوگ کس لیے پڑھتے ہو. ہم لوگ کہتے حضرت امر کہ ارے بہت مشکل ہے, کوئی کہتا تھا پڑھیں گے پھر پڑھائیں گے, ارے بہت مشکل, مطلب ابھارتے تھے کہ واقعی تم علم پڑھانے کے لیے پڑھو اور عمل کرنے کے لیے پڑھو. یہ دوسرے تیرے لیے ترجیح دیتا جیسے ہوتا ہے صفائی سائیکل وغیرہ کی, موٹر کی روز آپ بھی آئے گا صفائی کرنے, اس لیے ہم لوگ نیت کی صفائی ہوتی رہتی تھی. معلوم ہوئی کہ نہیں ابھی ڈر تو یہی لگ رہا ہے. میں تو بہت زیادہ نازم حضرت کتنا خلوص پر کتنا کلام فرماتے تصور نہیں کر سکتے آپ. ہم لوگ چھوٹے چھوٹے زیادہ اس کو سمجھتے نہیں تھے, لیکن ہم لوگ بھی مطالبہ وہی خلوص کا. اس ایک وہ علم تیرے لیے آخرت میں وہ بال ہوگا. ایک دفعہ یونس ابن عبیدہ سے کہا گیا ہے کہ آپ نے حسن بصری جیسا عمل کرنے والا کوئی شخص دیکھا ہے؟ حسن بصری نام آتا رہتا ہے. تو انہوں نے فرمایا بخدا میں نے کسی کو اس جیسی باتیں کرتے ہوئے نہیں دیکھا. تو پھر ان جیسا عمل کرنے والا کیا دیکھتا ہے جب ان جیسی بات کوئی نہیں کرتا حسن بصری جیسا؟ انہوں نے پوچھا حضرت علی نے امتحان لیا تھا ان کا, تم بات کر رہے ہو بھلے امتحان دو. بلایا حضرت حسن بصری کو, کہا کہ بتاؤ دین میں سب سے بہتر چیز کیا ہے؟ کہا برا. بڑھیا سوال, ٹھیک پانچ پارش آئی پارٹی کے لیے بڑی چیز. اور سب سے خراب چیز کیا ہے؟ کہا تما. بھائی کہا آپ تو بات کرو. حسن بصری کیا مسجد میں پھر بات کرنے کی اجازت ہو؟ یہ نہیں کہ بات جو چاہے کر بھائی ادھر ادھر دیکھ لیا شروع کر دیا بات. اتنی غلط بیانی ہوتی ہے مجھ سے جو کہتے ہیں. یہ غلط اگر بات کہہ رہا ہے کوئی, اگر آپ خاموش ہیں تو غلطی کا اقرار کر لیا آپ نے, غلطی پر راضی ہو گئے, نہیں کیا تو فتنہ ہے. کہہ نہیں سکتے آپ کچھ بھی بیان کرے, کہہ نہیں سکتے آپ, یہ فتنہ اس پر. ہمارے اندر بڑے بڑے عالم سے کہتے ہیں بیان کیجیے, بیان کرتے تھے. ابھی ذرا سا بیٹھیے, آپ کیا بیان کر رہے ہیں؟ بڑے بڑے علماء کی بات کرنا ہوں. ماشاء اللہ ہو گیا مئو میں سب علماء جمع تھے, وہاں پہ ہمارا آدمی بھی تھے سب. ایک عالم سے کہا بیان کیجیے, تو انہوں نے مانے کیا کہہ دیا ہے کہ جو جتنا عالم اتنا بڑا متکبر, اس کسی کی بات کہہ دیا ہے. کہا ہم نے اسی لیے آپ کو کھڑا کیا ہے کہ علماء کی توہین کریں, بیٹھو. چلیے انہوں نے کہا کہ جتنا بڑا عالم بس وہی مانے کیا لفظ کہہ دیا ہے. بہت وہ خود بڑے عالم تھے, نہیں وہ سمجھے کہ حضرت جب ہم علماء کو کچھ کہے ہوئیں گے تو خوش ہو گئے. حضرت کبھی نہیں کہہ سکتے تھے, علماء کی قدر کرتے تھے, لیکن تعلیم جاری رکھتے تھے. تعلیم جاری رکھنا اور ہے اور کسی کو کچھ کہنا اور ہے. ایک صاحب تھے یہاں, ایک مدرسہ کھلا ملک تھا, آج ان سے کہا بیان کرو. میں بیان کیا کہ یہ آپ لوگوں نے کھول لیا ہے اسی لیے خلوص کی ضرورت ہے, اور یہ ہے. کہا آپ کو خلوص کی تعلیم کے لیے میں نہیں کھڑا کیا ہے, آپ یہ کہیے کہ بڑا اچھا کیا تم نے مدرسہ قائم کیا, یہ ضرورت ہے, ہم اس میں رہتے ہیں, اسی مدرسے کی بات ہے غالباً. کہا اس وقت امت کو متوجہ کرنے کی ضرورت ہے, مکاتب ضروری ہیں, اس پر بیان کرو کہ تم نے خلوص کی بات چھوڑ دے دیا. عالم تھے. اور کہا کہ اس سے اچھا تھا کہ لڑکا بیان کر دیتا, یہ بیان بیٹھا دیے فوراً. بارہ حسن بصری بھائی بخدا اس جیسی باتیں کرتے ہوئے تو دیکھا, تو پھر اس جیسا عمل کوئی کیا کر دیتا ہے؟ سنو ان کا وعدہ دلوں کو رولاتا تھا. حسن بصری علی نے حضرت علی نے اجازت دیا تھا ان کو وعد کی. سنو ان کا وعد دلوں کو رولاتا تھا, جبکہ دوسرے لوگوں کا وعد آنکھوں کو بھی نہیں رولا پاتے. دوسرے لوگوں کے وعد آنکھوں کو بھی نہیں رولاتے, نہ کہ ان کا وعد دلوں کو رولاتا تھا. یہی آدمی معاف سے کسی نے پوچھا آدمی مخلص کب ہوتا ہے؟ انہوں نے فرمایا جب اس کی حالت شیرخوار بچے جیسی ہو جائے کہ تعریف و مذمت میں کچھ فرق نہ کرے. چھوٹا بچہ کیا کرے؟ اگر اسے کہا کہ بھائی خوبصورت ہو تو اس کو سمجھ آئے گا؟ نہ بدصورتی کا اس کو غم, نہ خوبصورتی سے خوشی. انسان کو عقیدہ سے یہ ہونا چاہیے کہ تعریف مدہ اور غم کی پرواہ نہ کرے, اپنا کام کیے جاؤ. جو کر رہا ہے مدہ کر, اللہ کا شکر ہے. مذمت ہے تو جو کہ ہمیں ایسے ہی ہے, پھر بھائی بات ہے کہ نہیں. اچھی مثال ہی کتنے دی ہے, جو چھوٹا بچہ دودھ پیتا ہوا اسے کتنے کہیں کوئی بات خوبصورت اس کو کچھ اثر ہوگا؟ خوبصورت میں یا غیر خوبصورت بھائی عمدہ مثال ہم نہیں دے سکتے تھے, بہت عمدہ مثال. سنو ان کا وعدہ دلوں کو رولاتا تھا. इसकी जरूरत है मुझे क्या नाम नाम लेके कुछ खा जाए। उनका बात पूछा आदमी मुखलिस कब होता है, उन्होंने फरमाया जब उसकी हालत शीर खा दूध पीते हुए बच्चे जैसी हो जाए। कि तारीफ और मदम्मत में कुछ फर्क नहीं, क्या बहुत खूबसूरत बच्चा खुश होगा कहने बसूरत हो तो भी कुछ उसको कम नहीं होगा। जैसे तुम अपनी जिंदगी में ऐसे रहो कि लोगों की मदह और जम की परवाह ना करो, हजरत हाजी इमदादुल्लाह साहब ने माना सुनी वहां गंगोही भी लिखा कि आपने हालात अपने नहीं लिखे, पीर तो पीर ही कुतुब आलम कुतुब रब्बानी कौन वहां गंगोही हजरत इसराही आलिम भी नहीं थे, नहीं पीर चुकी बनाया था इस बना पर वो भी हक रखते थे, लिखा वहां गंगोही को अपने हालात को लिखिए। कोई कर सकता है इस बार भाजी साहब बहुत नरम आदमी थे, इसे वहां मोहम्मद साहब भी नरम थे, लेकिन बाली अगर मालूम था कितना सख्त है हालात, जब तरीके की कोई बात हो जाती है सब को रहते थे। भाई साहब ने लिखा वहां गंगोही को अपने हालात क्या उनसे लिखा मचा ये बंद ये जर्रे बेमकदार आफ्ताब के सामने क्या अपने हालात लिखे, कौन लिख रहा है मांग रंग वही लिख रहे हैं ये जर्रे बेमकदार आफ्ताब के सामने अपने क्या हालात लिखे, मगर हजरत का हुक्म है इस बना पर लिखता हूं कि अल्हम्दुलिल्लाह मदह और जम मेरे लिए बराबर हो गया, कोई तारीख हो तो मदह हो गया कुछ फर्क नहीं आता। यह हाल लिखा क्या मालूम है हमारे मां रंग वही इस हाल पर बिल्कुल कायम थे, अल्लाह ने इसी थोड़े उनको कुतुब आलम का लगाया मुक्तदा थे, उनकी जान मुक्तदा थी, वो ऐसे थे कि जिनकी इख्तिया की जा सकती थी। इसी में आप उन्होंने कहा वल्लाह जब तक मेरे तरीक पर नहीं होगी न जा नहीं पाएंगे तुम्हारा कहते हैं, मतलब इसका यह है कि मेरा हर तरीक मुअय्यद भी सुन्नत बल किताब है, जब तक इस पर नहीं आओगे निजात नहीं पाओगे, ये मांगोगी का मतलब हजरत माँ मोहम्मद अहमद सब ना कहते महाराज। तो ये मेकदार कितनी उमदा बात है, ये जले बेमकदार कोई हैसियत हमारी नहीं है, आप आफ्ताब हैं वहां अपने पीर को लिख रहे हैं जबकि इसराई आलिम भी नहीं थे, ये बेमकदार बेमकदार आफ्ताब सामने क्या अपने हाल लिखे। हाँ ये है जरूर हुआ है हजरत की बरकत से ये मदह और जम बराबर होंगे, कोई तारीफ है तो न तारीफ है सब बराबर, सब कुछ हासिल हो गया, उनकी नजर मखलूक की तरफ से हट चुकी है खुदा की तरफ मुड़ेगी। ये जर बात है मदह और जम लिखा ना मदह और जम बराबर माँ गंगोही की हाल। एक बात और लिखी उन्होंने बहुत उमदा, और हजरत ये भी बात है कि 300 लड़कों ने सनद हदीस उसे लिया और तस्लीम दे गए, ये भी लिखा मालूम के बाकी हालात में ये भी एक चीज थी जिसको हम लोग कुछ नहीं समझते। 300 देखा 300 होगा वो लिखा हुआ 300 लड़कों ने सनद हदीस मुझसे ली, ये भी अपने शेख को लिखा मालूम है कि ये भी एक तो अपना हाल बात में लिखा कि मदा हो जम कोई तारीफ करे तो मजम्मत करे तो बराबर। 300 लड़कों ने सनद हदीस देख खूबी की बात है नहीं हम लोगों के लिए माशाल्लाह हदीस पढ़ा रहे हैं मां हर चखा दें फरामोश कर दें इल्ला हदीस यार की तकरार नहीं भूले, इससे बगैर कोई न वजीफा है न इससे बगैर की कोई फरीदा है। अल्लाह हम सब लोगों को तौफीक दे। उन्हें हदीस सुनाई थी कभी कि अफजलुस सदका बेहतरीन सदका यह है कि कोई हदीस किसी को पेश कर दे, उससे कोई हदीस थे कहा यह हदीस आज हमने सुने ही नहीं, मैं कुछ छोटे सुने हूं यहां भी कुछ सुनना है बाकी ऐसी सुनोगे या नहीं सुने हो, मैंने कहा दिल में ये किताब रखी हुई नहीं या वो किताब मिलती भी नहीं। महाराज मदा और जम पर मैंने कहा मदा और जम तारीफ किया अल्लाह में इसे लाएगी पागल वही गवाते हैं कि कोई खाता है उसमें बहुत बुरा लिखा था बार को कुछ बहुत ही नसब पर भी कुछ लिखा था किसी ने पढ़ लिया बच्चे पूछे आप कोई चीज आती पढ़ लेंगे आप ऐसा ऐसा खत पढ़ते हैं आप पर कोई असर भी नहीं होता तो कहा वहां एक झोला रखा हुआ था मटका खत निकाल कर पढ़ो उसने देखा कुतुब आलम पहली खत में आया वहां गंगोई क्या लिखा था कुतुब आलम और किसी दूसरे उस खत में क्या था हरामी की तरफ इसकी जरूरत था कहा न मैं ऐसा हूं कुतुब आलम हूं न हरामी हूं दोनों के बीच में तो क्या इसमें लड़ू मैं न कुतुब आलम मैं हूं मेरी मेरी तारीफ में मुबालगा ही कर रहा है अरे मेरे मन में मुबालगा कर रहा है न उसका ख्याल मुझको नहीं इसका ख्याल है आप अपना काम पर आगे बढ़ो समझा दिया लोगों को ये काम मदा वजम बराबर और 300 लड़के सर ने फराग लेकर मुझसे गए हैं ये मामूली शहादत नहीं है हदीस की इजाजत बहुत बड़ी चीज है हदीस के लोग बहुत होते हैं अरब के लोग अभी आ रहा है कई दिन से बहुत कई कई जगह से उनको हदीस की इजाजत है पढ़ा भी रहे हैं लेकिन शकीर की हदीस की इजाजत के लिए सही ने कहा बस जरूर दीजिए ताकि हिंदुस्तान से अरब में ये चीज पहुंच जाए अब तो अरब से हिंदुस्तान में आ रही है अल्लाह का बहुत से लोग ले गए बहुत लेते ही हैं अल्लाह का शुक्र महाराज इखलास ऐसा पानी है जिससे दिल को जिंदगी हासिल होती है इखलास ऐसा पानी है जिससे दिल को जिंदगी हासिल होती है और रिया उसके लिए मौत रिया किया दिल मुर्दा हो जाएगा फिर इन दोनों का इस्तेमाल कैसे मुमकिन है एक एक चीज क्या है मौत पैदा करने वाली है मौत तक पहुंचाने वाली एक वो जिंदगी तो दोनों कैसे होगा तो इखलास और रिया दोनों जमा नहीं हो सकती या तो इखलास होगा या रिया होगी इब्न समात फरमाते हैं मैंने जब भी अपना मुहासबा किया तो मालूम हुआ कि मैं महत रियाकार हूं गंभीर निकली गई हसन बसरी फरमाते हैं जिसने महफिल में अपने आप को बुरा कहा उसने अपनी तारीफ किया है और ये रिया की अलामत है हकीर फकीर खाली खाने से कुछ नहीं होता दिल में रखो अपनी हकारत अपनी छोटाई अपनी दिल में रखो अब्दुल्लाह इब्न मुबारक फरमाते हैं कि एक आदमी खाने काबा का तवाफ करता है और अहले खरासान को दिखलाता है लोगों ने पूछा ये क्यों कर आपने फरमाया वो दिल से ये पसंद करता है कि खरासान वाले कहीं फला शख्स मक्का में सही हो तो आप मुजाविर हो रहा है उसे ये अमल मुबारक हो नहीं मतलब कोई वहां का आदमी आगे कहे वो दिल से पसंद करता है खुरासान वाले कहे फराशन मक्का में सही हो तो आप कहें कि मुजाविर हो रहा है यहां लेकिन सोच ये रहा कि खुरासान वालों को मालूम हो जाए कि मैं इस पर तवाफ कर रहा हूं खड़ी हुई नहीं इब्राहिम आजम फरमाते हैं कि जिसकी ये ख्वाहिश हो कि लोग उसे अच्छाई से याद करें वो न मुतकी है न मुखनिश है इकरमा फरमाते हैं नेक नियत अक्सर किया करो नेक नियत अक्सर किया करो क्योंकि रिया नियत में दखल नहीं होती कहता है अमल में तो रिया है नियत में क्या अगर आपने इससे नियत किया कि अल्लाह राजी हो जाए तो इसमें अब रिया क्या होगा बड़ी उमदा बात है नियत में रिया नहीं है अमल में रिया है नियत अच्छी कर अमल सब ठीक रहेगा नहीं अभी एक नई बात मालूम ही नहीं नई सम्मान फरमाते हैं पीर पर कोड़ों की मार खाना हम पर आसान है लेकिन नियत साले है मुश्किल है ये नियति तो हसन बसी फरमाते हैं लोग आमाल के बदले जन्नत और दोजख में दाखिल होंगे और नियत की वजह से उसमें हमेशा रहेंगे आमाल की वजह से तो जन्नत में दाखिल होंगे लेकिन नियत चूंकि अच्छी थी मेरा पर नियत का दवा होगा हमेशा हमें जन्नत में रहेंगे دخول تو عمل کی وجہ سے ہوگا لیکن ہمیشگی خلود دخول عمل سے اور خلود نیت کی وجہ سے ہوگا. ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم لوگ سب پڑھ ہی چکے ہیں, کچھ ہی پڑھے ہوئے ہیں. ابو دیار تیار فرماتے ہیں آنے جب کوئی کتاب لکھے تو اسے مناسب ہے جو نصرت اسلام کی نیت کرے کہ اللہ سے مدد, اسلام کی مدد ہوگی اس سے. تعلیم کی عمدگی پر اپنے ہماسروں سے تعلیم کی نیت ہرگز نہ کرے کہ بھائی اچھی کتاب ہے. سفیان ثوری فرماتے ہیں ابراہیم تیمی غلاموں جیسے کپڑے پہنا کرتے تھے جس کی وجہ سے ان کے دوستوں کے سوا کوئی انہیں عالم نہیں سمجھتا تھا, کپڑا معمولی پہنتے تھے. وہ فرمایا کرتے ہیں تو مخلص وہ ہے جو اپنے نیکیوں کو برائیوں کی طرح مخفی کر رکھے, جو برائیوں کو چھپاتا ہے نیکی. سفیان ثوری فرماتے ہیں ایسے عالم بہت کم ہیں جن کا حلقہ دس بڑا ہو اور وجوب سے محفوظ ہو. حلقہ اگر بڑا ہے تو وجوب میں مبتلا ہو جاتا ہے, نہیں حلقہ کتنی بڑا ہو نہیں وجوب کیا, اللہ کا فضل سمجھو بس. جب سفیان ثوری نے حدیث پڑھنا چھوڑ دیا تو لوگوں نے آپ سے اس کے متعلق عرض کیا. آپ نے فرمایا با خدا اگر مجھے معلوم ہو کہ تم میں کوئی اللہ کے لیے علم حاصل کرتا ہے تو میں اس کے گھر جا کے پڑھاؤں گا, لیکن مخلص نہیں ملنا ہے. مطلب یہ کہ اللہ کے لیے علم حاصل کرنے والے نایاب ہو گئے. بہت حسن بصری فرماتے ہیں کہ اہل علم زمانے کی چراغ ہیں اور ہر عالم اپنے زمانے کی روشنی ہے, اس کے علم سے اسے اقران روشنی حاصل کرتے ہیں. اگر عالم نہ ہوتے تو لوگ کوڑے کرکٹ کی طرح ہو جاتے ہیں, عالمی کو ایسے روشنی. امیر مومنین عمر بن خطاب فرماتے ہیں اس امت پر سب سے زیادہ اس عالم سے میں خائف ہوں جو زبان کا عالم ہو مگر دل کا جاہل ہو. اس پر بہت حضرت کا کلام ہے, دیکھ سنا ہوگا. اخف ما خاف ولا امتی, اخف ما خاف ولا امتی, کل منافق علیم اللسان ہے نا, یہ حدیث صحیح نہیں. اخف ما خاف ولا امتی, کل منافقین علیم اللسان, منافق ہے لیکن زباندار خوب, اسے میں ڈرتا ہوں. سب اسی کی روایت ہے, پوری کتاب ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنے بزرگوں کی تعلیم پر عمل کو, اخلاق سلف نام ہے. اسی بنا پر خیال ہوا کہ مولانا نے اقوال اخلاق سلف لکھا ہے تو ہم اقوال سلف لکھ دیں. ہم نے تین چار جلد سے پوری سنائی ہے مولوی بات, کوئی جاتا رہا تو جاتا وہ سناتا تھا روزانہ, اقوال سلف بھی کر کے سناتا تھا. تین تو پوری سنائی ہے, چوتھی شروع کیا تھا تب تک پھر کیا ہو گیا, وہ فاتح ہو گئی, ان پہ لکھا ہوا ہے, چوتھی کے پہ ان کے خط پہ لکھا ہوا ہے. بہرحال حضرت کی پوری توجہ تھی اور بتا دوں اقوال سلف کی پہلی جلد میرے پاس تو پیسہ تھا نہیں, حضرت نے چھپوایا پہلے, اس کی کتابیں کہاں سے لے لی ہے پہلی میں. اللہ تعالیٰ ہمارا ہمارے ہر طرح سے معین رہے حضرت, ہر طرح سے. اب کیا بتاؤں, بولو کتاب ایک دوسرے شخص کا دیکھا کہ ہم چھپوا دیں تو ہم نے آج کہا کہ حضرت فلاں شخص کہہ رہے ہیں کہ ہم چھپوا دیں گے, اور انہوں نے کچھ پیسہ بھی دے دیا تھا مجھے, کہا یہ آپ کو کیا ملے گا, جائیے فوراً اس معاملے کو فرسٹ کیجیے. گیا اوپر میں گا وہاں ہم چھپوا لیں گے, تو وہ ہے کہ پہلی جیل اقوال سر کیا اللہ تعالیٰ ان کو جگہ خیر دے اور کیا کیا ان کی اکرامات انعامات کو بیان کر. دعا کیجیے کہ یہ کتابیں جو حضرت کی ہیں وہ بھی پڑھی پڑھائی جائیں, اس کی طرح عمر کی توجہ دیکھیے کتنا ہے, کچھ تو خیال ہو جاتا ہے کیونکہ سننے سے کچھ تو اخلاص کا خیال ہو جاتا ہے. اتنے اقوال نقل کیے. اللہ تعالیٰ حضرت کو بھی جزائے خیر دے, میری قبر کو نور سے بھر دے, ان کے درجات عالیہ سے منور فرما. شیخ بادشاہ وسلم طبقہ سے وہ لکھا حضرت بادشاہ وسلم اللہ صاحب کے, اور یہ لکھا گیا شریف تھا میں بالکل. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگ اللہ صلی اللہ سے اللہ تعالیٰ ہمارے نیتوں میں خلوص عطا فرمائے, اور جو بھی دین کا کام کر رہے ہیں لازمی یا متعدی اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے, اور اس میں اخلاص کی نعمت اخلاص کی دولت سے ہم سب لوگوں سے ساتھ فرمائے. جو بھی کام ہو تھوڑا زیادہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی سے کے لیے, ان کی رضا کے لیے اللہ تعالیٰ کرنے کی توفیق برحمت فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین برحمتک یا سیدی.